Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Уладзімір Някляеў нарадзіўся 9 ліпеня 1946 года ў Смаргоні Гродзенскай вобласці. Дзіцячыя гады правёў у Крэве. У 1973 годзе завочна скончыў філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута. Працаваў у рэдакцыях сталічных газет і часопісаў, а таксама на беларускім тэлебачанні. У 1999 годзе быў вымушаны з'ехаць у эміграцыю. Жыў у Польшчы і Фінляндыі. Праз 5 гадоў вярнуўся на радзіму. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. У 2009 годзе пабачыў свет зборнік прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Рэцэнзіі. У 2009 годзе Саюз беларускіх пісьменнікаў заснаваў сваю кніжную серыю «Кнігарня пісьменніка». Першым выданнем у гэтай серыі выйшаў зборнік прозы вядомага паэта Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Зборнік аб'яднаў аповесці і апавяданні, большасць з якіх вядомыя беларускаму чытачу па публікацыях у перыёдыцы. Гэтыя творы пісьменнік напісаў у замежжы і па вяртанні з эміграцыі. Дарэчы, за адну са змешчаных у кнізе аповесці «Вяртання веры» Уладзімір Някляеў атрымаў у летась літаратурную прэмію часопіса «Дзеяслоў Залаты апостраф» у намінацыі за лепшую празаічную дзеяслоўскую публікацыю года. Някляеў у прозе такі ж харызматычны, вобразны і парадаксальны, як і ў паэзіі. Большасць з яго твораў напісаны ў рэалістычнай манеры. Некаторыя падзеі адбываюцца ў замежжы, у некаторых пазнаюцца аўтабіяграфічныя факты жыцця паэта. Асобна можна выдзеліць фантасмагарычную аповесць «Вежа», у якой апавядаецца пра вяскоўца Ютку Казубоўскага, які вырашыў у сваіх родных Карунах пабудаваць вежу да неба. Адна толькі спроба выканаць такі фантастычны праект праславіла Каруны на ўвесь свет. Тысячы турыстаў айчынных і замежных паехалі ў вёску паглядзець на дзівака і яго будоўлю. Аўтар аповесці ў алегарычнай форме даводзіць, што беларусам не хапае чагосьці надзвычайнага, смелага выкліку нязвыклых рашэнняў і праектаў. Так, вежа Юткі ў Карунах прынесла прыбытак дзяржаве большы, чым мясцовы калгас за ўсе гады яго існавання. Гэтая акалічнасць, безумоўна, моцна нервавала мясцовага старшыню, які ў розны спосаб змагаўся з дзівацтвам Юткі. Проза Уладзіміра Някляева адметная псіхалагізмам, вастрынёй адчування і асэнсавання часу. Творы напісаны з гумарам, лёгкія для ўспрымання, але ў той жа час раскрываюць глыбіню ўзаемаадносін людзей, складанасць характараў герояў. Някляеў цікавы апавядальнік, для яго галоўнае сюжэт падзея. І ў гэтым ён, як гэта не парадаксальна гучыць, блізкі да прозы Івана Шамякіна, які таксама быў майстрам сюжэта, і яго героі таксама патраплялі ў няпростыя жыццёвыя сітуацыі, і іх маральныя якасці выпрабоўваліся праз экстрэмальныя здарэнні. Някляеўскую прозу таксама называюць кінематаграфічнай. Было б сапраўды цікава, калі б Уладзімір Някляеў паспрабаваў напісаць сцэнар мастацкага фільму. Невядома, атрымаў бы яго фільм «Оскара», але тое, што гэта быў бы займальны і дынамічны і ў той самы час з глыбокім сэнсам і з мудрым падтэкстам фільм, дык у гэтым наўрад ці можна сумнявацца. Кніга Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы», згодна пытанню «Радыя Свабода», была прызнанай лепшай кнігай за 2009 год.